إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. قال الله جل شأنه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. دوغزانغو كتك إيمان إني واجب الله بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي زيادة يا سالة أنا سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نكوسيني كما نبباس وكويسي نفسيانك كتك جامب لكم جاء الله تبارك وتعالى والشكر على نعمه نكوذ شكور نعمة الله تبارك وتعالى فشكر النعمة عبادة عظيمة وحقيقته اعتراف القلب بنعم الله تعالى والثناء على الله بها وتصريفها في مرضات الله وكفر النعمة ضدها. حقيقة جامب لك شكور نعمة نعبادة إليك وكبوة نو حقيقة وكشكور نعمة اعتراف القلب بنعم الله عز وجل نككيري نكتنبوة كمويو كزتنبوة نعمة الله تبارك وتعالى استو شهيلته والثناء على الله بها نكم سفية الله تبارك وتعالى جو ينمهيزو وتصريفها في مرضات الله نكوزتمية هيزو نعم زاكي كون يالي أمايا نمرزيشا الله تبارك وتعالى وكفر النعمة ضدها نكوز كفور نعمة نكي نمجاك الله تبارك وتعالى أمل يمرش جنبهيلو كتك قرآن katika mengi katika maeneo juu ya kushukuru neema za Allah tabaraka wa taala. Amesema Allah tabaraka wa taala wakati anazungumza ibada adhima, ibada iliyokuwa kubwa ya funga ya Ramadhani, Allah ameizungumza ibada nzima, lakini mwisho Allah akasema wal tukmilu al iddata wal tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mwisho Allah katutaka sisi tumshukuru Allah tabaraka wa taala. فاشكروا الله يا عباد الله على نعمة الله عز وجل علينا. مشكروني الله أين وجب الله جو ينمز الله تبارك وتعالى أمبازو زيبو جو يتسس. ولله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال عظمته كما ينبغي لجلال عظمته. تمشكروا الله تبارك وتعالى كما ذي الأمبازو إن باسو كتكان نوتكفواك الله تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Ndugu zangu katika imani, masiku 29 yaliyopita tulikuwa katika ibada ambayo ibada hii ni katika ibada ambazo Allah amezifanyia ta'lil baada ya kutuamrisha na kutuwajibisha kufunga, akatwambia la'allakum tattaqun, ili nyinyi mupate kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Na sisi ikawa tujibidisha katika mwezi mzima wa Ramadhan katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Hayakuishia hapo hayo, katika siku hii, siku ya sikukuu, ni katika sikukuu za Waislam ambazo zimefaradhishwa ndani ya Uislam kwa sheria ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tufahamu ya kwamba Mtume alipofika Madina aliwakuta watu wa Madina, walahum yawmani yal'abuna fihima, wana siku mbili wanacheza ndani yake. Mtume akasema ma hadhani yawman, siku mbili hizi ni za nini? Wakamwambia kunna nal'abu fihima fil jahiliya, hizi ni siku ambazo tulikuwa tucheza ndani yake katika zama za jahiliya. Qala fa inna Allah abadalakum biyawmayn huma khairun minhuma, hakika Allah amekubadilishieni kwa siku mbili ambazo hizo ni bora zaidi kuliko hizo mbili ambazo mlikuwa mko nazo. Hii ni ibada iliyofaradhishwa, iliyowekwa sheria, ina utaratibu wake. Katika hayo miongoni mwake ni kuziswali sala hizi katika viwanja vilivyokuwa wazi. Ndugu zangu katika imani, haya yote ni katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini Allah tabaraka wa taala alipotuamrisha kufunga akatuwekea illa la'allakum tattaqun, kuna nini katika taqwa? Allah sema watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, chukueni zawadi, chukueni masurufu, chukueni matumizi, chukueni chakula, hakika bora ya zadi ni kumcha Allah tabarak wa taala. Yakulu ulama anna zada naw'an, wanasema kwamba zadi ziko za aina mbili. Ya kwanza ni zadun ma'nawiyun, ya kwanza ni zadi ambayo ni ya kimaana, na ya pili ni zadun ambayo inakuwa zadi hiyo ya pili inakuwa ni madiyun, ni zadi ambayo ni ya kimada ya vitu. Fa amma zadu almadiyu huwa at-ta'am wa sharab wa fiha hayatul jismi, ama katika zadi ambayo ni ya kimada ni chakula pamoja na kinywaji ambayo ndani yake kupatikana afya na uhai wa kiwiliwili. Wa amma zadu almanawiyu fa huwa taqwa Allah fiha hayatu ar-ruh, ama zadi ambayo ni zadi ya kimaana ni uchaji wa kumcha Allah tabaraka wa taala, ambayo ndani yake kunapatikana ule uhai wa roho. Roho hii inahitaji kumcha Allah tabaraka wa taala katika kila wakati, katika kila sehemu, muda wowote, kumcha Allah tabaraka wa taala, kumcha Allah tabaraka wa taala, ambako wanasema wanawachuoni kama qala Ibn Kathir rahimahullah fi at-tafsir وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الإمام الذهبي في السير قال التقوى أن تعمل بطاعة الله ووتينك تكمتي الله تبارك وتعالى رجاء رحمة الله على نور من الله وتراجي رحمة الله تبارك وتعالى لكن كبتيك كنور يا الله تبارك وتعالى وأن تترك معصية الله معصية الله نواتك مواسي الله تبارك وتعالى على نور من الله تينك وكتمية نور يا الله تخافوا عكاب الله ونوغوبا أذابوا زا الله تبارك وتعالى. كنا نيني كتك التقوى حقيقة كتك التقوى كنا قوة بسيش وكو ميمبو نجي زواتو زي كواني ميبس ميش يواتو يكواني ميبس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, أما يولي أمباي أمتوى كتك ذيلي أليوبيوى ikiwa ni cheo chake au ilmu yake au mali yake, halafu wattaqa akamcha Allah tabaraka wa taala, wasaddaqa bilhusna na kalisadikisha neno lililokuwa jema, kila wasaddaqa bilhusna huwa la ilaha illa Allah au hiya aljanna, kulisadikisha neno jema ni kuisadikisha pepo au kusadikisha la ilaha illa Allah wasaddaqa bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra, basi sisi tutamwepesishia mtu huyo katika njia iliyokuwa nyepesi. Ndugu zangu katika imani, madha kuna kitu gani fi taqwa katika kumcha Allah tabaraka wa taala? Katika kumcha Allah tabaraka wa taala kuna ile njia ya mahariji katika mazariq, kumtoa mtu katika ugumu na kumfungulia mtu katika mambo yake, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب, يلي أمباي أتمشى الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله atamjalia yeye مخرج njia ya kutoka katika matatizo yake. ويرزقه من حيث لا يحتسب, na atamruzuku katika ile hali ambayo yeye mwenyewe hataraji. Kama hali hiyo ataruzukiwa na riziki, ina maana kubwa, riziki ina maana ya chakula, riziki ina maana ya ilmu, riziki ina maana ya cheo, riziki ina maana ya watoto waliokuwa wema, kadhalika na mke aliyekuwa wema. Lakini hili Allah amelifungamanisha na jambo la kumcha Allah tabarak wa taala. Haikuwa takwa katika mwezi wa Ramadhani tu, lakini siku baada ya Ramadhani watu wakarudi katika mambo yao ya kawaida. At-taqwa an yaraka rabbuka min an yaraka rabbuka haythu amarak, takwa ni akuone Mola wako pale alipokuamrisha wewe, alipokuamrisha ka, alipokuamrisha uwepo, alipokuamrisha ufanye, hapo ndio yakuone Allah tabaraka wa taala. Wa alla yaraka haythu nahaka, asikuone pale ambapo Allah tabaraka wa taala amekukataza wewe. Hakika katika takwa kuna mambo yaliyokuwa mengi. Allah kasema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa, hili ni jambo la kushikamana kila wakati kwa kumwabudia Allah katika jambo la kumcha Allah. Hii ndiyo zawadi iliyokuwa bora, na haya ndiyo masurufu yaliyokuwa bora. Ndugu zangu katika imani, ni jambo lisiyopingika, ndani ya mwezi wa Ramadhani kila mmoja alikuwa amebadilika katika ile hali ambayo yeye alikuwa anafanya ibada, akawa amezidi katika ibada, na yule ambaye alikuwa na muasi Allah tabaraka wa taala akawa amepunguza katika jambo hilo. Na haya ni kwa mafunzo ya Mtume sallam, ya baghiya lilkhairi aqbil wa ya baghiya lishari aqsir, ewe ambaye mwenye kupapia khairi hebu zielekee khairi, na ewe ambaye unaziendea shari hebu punguza kidogo. Haya ni mabadiliko, mabadiliko haya ni mabadiliko ya kidini, mabadiliko ya kisheria ambayo ndani yake yanapelekea katika uchaji, uchaji ambao kuna faida nyingi ambazo baadhi tumezitaja na kuna nyingi sana hatukuzitaja. Haya tukiyazingatia vizuri utaona mabadiliko ya kweli ni yale ambayo anayataka Allah tabaraka wa taala, ambayo ameyafungamanisha na dini yake na sheria yake katika kuogopewa yeye Allah tabaraka wa taala. Akishaogopewa yeye na watu kumcha Allah, kila kitu Allah atatayarisha, atakiandaa na kukitayarisha kama alivyokikadiria, na maisha ya watu yatakuwa ni mepesi, riziki zao zitakuwa ni nyepesi, kila kitu kitakuwa sawa. Haya ni maneno ya majibu kwa watu wote ambao wanaona kwamba mabadiliko, mafanikio yapo katika vitu ambavyo viko kinyume cha dini, au dini ufanye sehemu, lakini ukitaka maendeleo na mabadiliko acha dini kidogo, elekea katika demokratia, au elekea katika masuala mengine ya kiuchumi. Hayo ni maneno ambayo hayako sawa, na hizo ni fikra zilizokuwa potofu. Haya ni majibu kwa demokratiyun ambao wao wanaona kwamba ili bwana sisi maisha yawe mazuri ni lazima tushike hatamu ya uongozi. Ikipatikana hatamu ya uongozi maisha yatakuwa mazuri. Maisha yatakuwa mazuri kwanza kwa kuogopewa Allah tabaraka wa taala. Takwa ana amrisho mkubwa, mdogo, mwanamme, mwanamke, mzee, kijana, kiongozi aliyekuwa chini, mtawaliwa, mwalimu, mwanafunzi, watu wote watakikana wamche Allah tabaraka wa taala. Kadhalika wale ambao wanaona kwamba maendeleo yamo fil umuri liiktisadia, katika mambo ya kiuchumi, wakajishajihisha katika kutengeneza mifumo ya kiuchumi, labda wao wajenge mashule mengi, wawe na hospitali mengi, wawe wanamiliki vitega uchumi vya aina mbalimbali, hapo ndio yatapatikana mabadiliko. Hakuna, huko ni kujidanganya, na hiyo ni mifumo ambayo wako nayo watu ambao ni wa kidunia, mifumo ya ikhwani almuslimina na wengineo. Lakini mabadiliko ya kweli yapo katika kumcha Allah tabaraka wa taala, na kuishika dini hii katika kukifahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, lakini kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Haya ndiyo mabadiliko ya kweli, na watu wakibadilika katika mfumo huu Allah atabadilisha waliokuwa nayo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Badilikeni ndugu zangu katika nafsi zetu, tubadilike katika nafsi zetu kwanza, Allah atabadilisha mambo yetu. Haya ndiyo mabadiliko ya sawa sawa, na mengine yote ni uongo yaliokuwa hayajakaa sawa, ndani yake kuna kiza. Kwanza tushike njia hii, tumche Allah tabaraka wa taala. Tukibadilika katika nafsi zetu, Allah atabadilisha mifumo yetu ya maisha yetu na kila kitu chetu. Ndugu zangu katika imani, huu ni ujumbe kila mmoja anatakikana auchukue. Haya ndiyo mabadiliko ya sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, jamilu idakum bitta'at, ipambeni sikukuu yenu hii kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Isitoshe, wa bimuwasalati alkhairat, kwa kuziunganisha khairi na khairi. Tumemaliza Ramadhan, lakini kuna ibada nzima ya sita tu Shawwal, na imekuja katika sunna, katika hadithi sahihi, hadithi ya mama Aisha, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittata min Shawwal kana ka siyamu dahar. Yule ambaye amefunga Ramadhan kisha akafuatishia sita katika mwezi wa Shawwal anakuwa kama vile amefunga mwaka mzima. Kwa hiyo ibada hii tayari tukitoka leo, kesho imeanza kuanza kwake. Atakayefunga kesho, atakayefunga mwezi 24, atajua yeye mwenyewe, ili mradi afunge siku sita ndani ya mwezi wa mfungo mosi, mwezi wa Shawwal. Sio hilo tu, swala la kusoma Qur'an na masuala mengine katika khairat yasiwe yalimaliza jana, yasiwe yalimaliza jana na yakawa tena Qur'ani imehamwa mpaka mwaka mwingine. Hakika haya si mambo ya sawa sawa. Katika yote zaidi ni kumuomba Allah tabarak wa taala atukubalie matendo yake. Matendo tuliyoyatenda Allah ayakubali. Hayawezi kuyakubali bila taqwa. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah anakubali kutoka kwa wachaji. Wanaomcha Allah tabarak wa taala ndio anakubali matendo. Tufanye matendo kwa kumcha Allah tabarak wa taala, kama tafsiri ya taqwa ilivyoelezewa na wanawachuoni. Huwezi kuwa mchaji bila kuwa na ilmu ya kisheria. Ukakisoma kitabu cha Allah, ukazisoma sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa ufahamu wa masahaba, ukaangalia wanawachuoni wanazungumzaje kuhusu Qur'ani na kuizungumza sunna kama walivyofahamu masahaba. Suala la kusoma dini ya kisheria katika jamii yetu limekuwa ni jambo ambalo linaonekana nafasi yake ni ndogo sana. Limekuwa ni kama jambo la mazoea tu kuanzia umri fulani. Ukifikia umri fulani, wewe huna haja ya kusoma, wewe ushasoma toka mdogo, wewe umezaliwa ni Muislamu, jamii yako ni ya Kiislamu ya asilimia kadhaa wa kadhaa. Haya si maneno ya sawasawa, wala hizi sio fikra za sawasawa. Suala la kusoma dini ni jambo la kwanza, kwa sababu ukisoma dini utakuwa wewe unamjua Allah tabaraka wa taala, unaishi vile ambavyo anataka. Atakuona pale ambapo anataka, hata kuona pale ambapo hataki amekataza. Ndugu zangu katika imani, yapaswa sana tumombe Allah yakubali matendo yetu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. تقبل الله منا منكم، قوموا إلى عيدكم الجميل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.